Cele care vin la 0722 20 60 20. Iar dacă sunt chisomani care vor să intre în direct să facă un delichis sau doar să prezinte pur și simplu o piesă, pot să sune la 021 318 4000. Hello, vreau un delichis pentru colegii mei care au mâine test la Kiss FM, ascult doar hituri de la Ștefi, două puncte, paranteză. Și încă un mesaj, luna asta mi-am rupt piciorul, așa că zi de zi, oră de oră vă ascult, sunteți cei mai buni, dacă se poate, și pentru iubita mea, Corina, cu care am împlinit ieri un an și trei luni. Vă mulțumesc foarte mult, dar nu te-ai semnat, îți dorim să te faci bine. Și să mixăm mai departe pentru voi, Basson și Baby Bash, Love is in the air. Urmați de Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi Arando Marquez și Felipe Nigia. La Kiss Kiss in a Mix, asculti doar hituri. 40 de minute. Show you how. Just hold me now, hold me now. I will teach you how. Don't be shy, don't be shy. We can touch the sky, I'll make you fly. Weightless in the sky.

facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start de Kiss-uri, iar mesajele voastre sunt lăsate acolo sub formă de comentarii. Alegem dintre ele puțin mai încolo. Nu uitați și de concursul Kiss Cash, care vine undeva până la ora 22. Am pregătit pentru voi 400 de euro. In the mix chiar acum Liviu și Mona, No Stress, Yves La Roque și Zuki, Lift Your Leg Up, Asafa Vidan, One Day, o super piesă, iar apoi Bedouin, Sound Clash. Brutal Hearts. Cu voi in the mix DJ Young și Jonesy și acum un chisoman care prezintă piesa următoare și care face un dedichis. Hello, bună seara! Salut, bună seara! Sunt Alex din Alba și aș vrea să dau o dedicație din partea mea pentru prietena mea, Dana, că o iubesc foarte mult. La Kiss FM asculti doar hituri. ¿Cómo decir cuánto te quiero? tiene celo. Ella se mueve like nothing does matter. Me vuelvo en miedo. ¿Cómo decir cuánto te quiero? Late night wonder, sexy girl pretender, dancing samba. Mira cómo mueve su pelo. El mundo entero le tiene celo. Ella se mueve like nothing else matters. Mare atenție la piesa care vine acum. S-ar putea sau nu, depinde de voi, să aveți nevoie de ea. Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts. 15.258 de înscriși și Gicuța a ales-o după un refresh pe Bogdan, Liliana sau Liliana Bogdan din Republica Moldova. Hai să vedem dacă sună și dacă ne răspunde și dacă ne spune desigur numele piesei. Liliana Bogdan din Moldova. E acum sunată de noi la Kiss Cash pentru 400 de euro. Ar fi și mai bine să răspundă. Alo, bună seara, de la Kiss FM, suntem de la Kiss Cash, te numești Liliana Bogdan? Da, vă ascult. Aboni cronometrul, să ne spui numele piesei, ai 20 de secunde. Piesa care a fost la din aur. Din păcate nu cunosc. Ce nu cunoști? Piesa sau? Piesa nu cunosc. Dar ce făceai tu? Din păcate nu ascultam Kiss FM. 3, 2, 1, ha! S-a scurs și timpul, s-au scurs cele 20 de secunde. Dar ce făceai tu la ora asta dacă nu sunt indiscret? Merg spre casă de la serviciu. Și nu asculti Kiss FM în căști? Din păcate nu. Îmi pare rău să știi că ai pierdut 400 de euro. Dacă ascultai și spuneai numele piesei, apropo, a fost Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts, câștigai 400 de euro. Bine, te-am pupat, drum către casă, te pup, ceau, pa, pa. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem, atenție! Runda următoare, potul este de 500 de euro. Și acum cere Belvădă o vacanță în Dominicană. Încercăm la Iuliana din Baia Mare. Aloha, Iuliana! Alo, Iuliana nu e aici, sunt soțul, tu cine ești? Sunt Cerebel și am sunat în legătură cu vacanța în 2 în Dominicană. Ce vacanță, bă? Tu nu te duci cu nevastă mea nicio vacanță. Băi, frate, nu te aprinde, sunt Cerebel și am vrut să... O să fii și Chuck Norris, spune-mi unde ești că vin eu și îți dau o vacanță la spital. Bă, băiatul, stai. Și nu mai suna pe nevastă mea că-ți par chelia. Cash primești extra cadouri de la artiști, gadgeturi, vacanțe exotice, bling-blinguri, haine de firmă, scutere, bijuterii și chiar și o mașină. Înscrieri prin SMS tarif normal la 0735 600 100 sau gratuit pe kissfm.ro. Ne dorim cel mai performant calculator, o mașină puternică, vacanțe lungi și totuși am dat orice pentru a salva viața persoanei dragi. Pentru a ne bucura împreună de o rază de soare sau de zâmbetul unui copil. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurd. Un formular completat înseamnă o viață salvată. Detalii pe fundațiapentrusmurd.ro. La Orange, primăvara vine cu o super ofertă. Telefoane și accesorii la prețuri cu până la 90% mai mici. Te așteptăm în magazinele Orange până la 31 mai. N-ați înfundat? Te ajută Olint HA cu efect dublu. Desfundă nasul rapid și hidratează mucoasa. Olint HA, libertate pentru nas. Caută-l acum în farmacia ta preferată. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. În numărul din martie al revistului de gen masculin FHM, Ilinca Vandici îți arată câte nuanțe în cap într-o ședință foto alb-negru, iar bebelușele de la Cârcotaș se dădau la jocuri băiețești. De luna asta, intră pe FHM.ro și votează FHM 100, cele mai sexy femei din lume 2013. Și nu uita, e mișto să fii bărbat! Il turnul din Pisa se inclină în fiecare an. În 1700 era inclinat cu 3,9 grade. În 1990 ajunsese deja la 5,5 grade. După renovare, inclinarea ajunge din nou la 3,9 grade, iar de atunci, în fiecare an, turnul continuă să se incline cu 0,005 grade. Molto interesante! Descoperă un oraș care se transformă cu adevărat. Berlin, cu Lufthansa. Acum 49 de euro, doar dus non-stop. Rezervă pe lufthansa.com. Non-stop you. Lufthansa. Piața Tio de la TVA. Ai acum 24% reducere la sute de produse. Pe 19 și 20 martie ai 24% reducere la bicicleta 26 inch mountain bike pentru adulți. În plus, ai și mașina de spălat Zanussi la doar 899 lei și pui rotisat la doar 14,90 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună! Pentru cei care găsesc motive de bucurie la tot pasul, Vodafone te aduce și mai aproape de ele. La cartela Vodafone, fiecare reîncărcare de minim 6 euro credit îți dă o șansă să câștigi premiul săptămânal. O tabletă Samsung Galaxy Tab 2. Vodafone. Dacă vă însurați, sunteți invitați la ultimul târg de nunți al sezonului. Târgul Național de Nunți vă așteaptă cu mii de modele de invitații, verighete, aranjamente, mărturii, decorațiuni, costume și peste 7500 de modele de rochii de mireasă într-un spațiu expozițional de peste 10.000 de metri pătrați. Mariaș Fest, 22-24 martie, în Piața Constituției din București. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. În weekend, super petreceri Kiss FM. Vineri seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Club After Eight din Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss in the Mix Party în Summertime Pub din Galați. DJ Young in the mix, am să fiu cu voi acolo. La Kiss in the Mix asculți doar hituri. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire.

Sa Daria cu mesajul te-am pupat. Andreea Spașca, îmi pregătesc bețele de pescuit, între timp vă ascult pe voi. Adrian Casian pentru Andrada și Larisa, să fie și din partea mea. Laura vrea pentru toți chisomanii și pentru voi cei de la Kiss, aștept să mă sunați la Kiss Cash. Păi multă baftă îți dorim. Te înscrii cu un SMS simplu, numele, orașul din care ascult Kiss FM la 0735 600 100, iar dacă te sunăm trebuie să ne spui cum se numește ultima piesă difuzată la Kiss FM înaintea concursului. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 500 de euro, multă baftă! Pe 8 fix avem Loaded T, Casablanca, DJ Young și John C. cu voi in the mix. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Yes. Dragii mei, am de dat o mașină chiar acum. Alo, Aurelia? Da. Sunt Andreea Bănică și am o surpriză pentru dumneavoastră. Doamna Andreea, de la surprize? Ce mă bucur să vă aud. Da, să nu vă despărțiți de domnul Ștefan, că-i băiat bun. Ia și surpriză-mi faceți. Știi ce? Niciuna. Alo, alo. Cash, primești extra cadouri de la artiști, gadgeturi, vacanțe exotice, bling-blinguri, haine de firmă, scutere, bijuterii și chiar și o mașină. Înscrieri prin SMS tarif normal la 0735 600 100 sau gratuit pe kissfm.ro. Kiss. Ai fost minunat de dulce. Ce pot să spun? Sunt impresionată. Totuși, nu aș vrea să-ți faci mari speranțe. Nu avem niciun viitor împreună. Iau un Orbit chiar acum și adio, dragul meu tort de ciocolată! Pentru dinți curați și sănătoși, ia-ți adio de la resturile de mâncare. Mănânci, bei, mesteci Orbit! Avantajele cresc la reîncărcare. Cu Orange Phone Credit, ești mai aproape de telefonul dorit la fiecare reîncărcare prepay. Acum ai reducere dublă la cumpărarea unui smartphone. Alegeți modelul care ți se potrivește și stai pe net cât e ziua de lungă, pentru că îți oferim în plus 300 de megabytes pentru internet pe mobil. Ofertă valabilă până la 9 iunie. Detalii pe www.orange.ro. Profită din plin de ofertele noastre! În 20 și 21 martie, la Metro ai 15% discount sub formă de voucher la toată gama de articole frigorifice și mașini de spălat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Alertă de călătorie Niger. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în Niger. Există posibilitatea unor acțiuni teroriste, mai ales la granița cu Mali și Nigeria. Recomandăm cetățenilor români care sunt nevoiți să se deplaseze în Niger să-și înregistreze prezența la Ambasada României în Abuja. Campanie de informare publică derulată de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului. Piața Tio de la TVA. Ai acum 24% reducere la sute de produse. Pe 19 și 20 martie ai 24% reducere la bicicleta 26 inch mountain bike pentru adulți. În plus, ai și mașină de spălat Zanussi la doar 899 lei și pui rotisat la doar 14,90 lei kilogramul. Carrefour. Pentru o viață mai bună! De Fortuna Palace Luxury Games te îndrăgostești pe loc. Pe locul din stânga, la volanul unei supermașini. Pentru că pe 28 martie ora 19 la Fortuna Palace Luxury Games în Piața Romană 8 are loc marea extragere Audi A4. Da, ai auzit bine! Audi A4. Pe 28 martie ora 19 vei fi la Fortuna Palace, Piața Romană numărul 8. Și asta nu-i tot! La Fortuna Palace, din Bulevardul Nicolae Bălcescu, kilometrul 0, pe 26 aprilie, ora 19, va avea loc încă o extragere. Un minunat Range Rover Evoque. Pe 26 aprilie, ora 19, vei fi la Fortuna Palace. Bulevardul Nicolae Bălcescu, numerele 35, kilometrul 0. Norocul te va găsi la Fortuna Palace Luxury Games. Dai un click, dar stai în față! facebook.com/kissfmromania. Fă-ți mașina să cânte de fericire. Dăruiește un set de 4 anvelope de vară Goodyear, Dunlop sau Fulda de la Premio ca dovada a dragostei tale. Iar pentru ca surpriza să fie completă, vină în Premio Auto Est și îți oferim garantat un set de plajă. După 10 de milioane de ani, Jurassicul prinde din nou viață la Mega Image. Tiranozaurul, Triceratopsul și Pterodactilul se întorc. Explorează lumea dinozaurilor, descoperă cum au trăit, vezi cum arătau și completează-ți albumul cu toate cele 144 de cărți de joc. O nouă colecție Mega Image te așteaptă în magazine din 31 ianuarie. Kiss FM. Is that you know now? Feel the sound. The sound. The sound. Kiss Kiss in the mix. Hey, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the mix începe chiar acum la Kiss FM. DJ Young și Jones împreună cu voi. Ora începe cu Lodi T, Casablanca, Fly Project Goodbye și piesă nouă cu Roșta Zmini împreună cu Aisa, Sucks a Love, I'm What You Want. Până la 10 împreună cu voi, de acum încolo avem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Și un chisoman care intră acum în direct. Hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM. Din Satu Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss Kiss in the Mix. Ascult acum Lauditi cu Casablanca. Ascult doar hit-uri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, to it. I need a back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now.

Piesă nouă cu Roș Tazmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Hai să luăm alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. De la Andrei din Baia Mare pentru cea mai bună și mai deșteaptă prietenă, Florina, îți mulțumesc pentru toate sfaturile tale și pentru tot ceea ce faci pentru mine. Și la mulți ani pentru Maria din Constanța, din partea Găștii Nebune de la firma Tut. Să fii sănătoasă și plină de bani, îi dedicăm piesa Pump Back. Hai să mixăm mai întâi Adele, Set Fire to the Rain, apoi Trade Love, Pump Back, pe care ne-ați cerut-o, și Alex Vela, Minim 2, remixul Andino Damasi. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. până o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Vă invităm și pe podcast, locul în care avem toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in a Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo e toată lista, o ascultați în timp real sau o downloadați. kissfm.ro/kkm. De asemenea, multă baftă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash. Trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM, iar dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. E foarte simplu. In the mix chiar acum, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Imediat, mashup-ul Sia și Lickily, Follow Your Hands. Iar apoi, number one în Fresh Top 40, D-Bunge, Oliver Twist. Super hituri in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play.

De a lua alte mesaje, alte delichisuri din partea voastră, pentru Sorina din Baia Mare, din partea Mihaelei, la mulți ani să fii iubită, îndrăgită și să asculți în fiecare seară Kiss Kiss in the Mix, că e bestial. Mulțumim, la mulți ani și din partea noastră. Și din partea lui Filip din Miercurea Ciuc, cu mare dragoste pentru Monica. Te iubesc foarte mult și îți dedic Rihanna Diamonds. Imediat in the mix vine Rihanna, urmată de Shakira și Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Iar apoi ora se va încheia cu Pink, Try. DJ Young și Jones in the mix. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Pozea, vine acum un scooter Belea de la Alex Velea. Sunăm la Maria din Brașov. Ceau, Maria, sunt Alex Velea, ești în direct. Alo? Ai emoții, Maria? Nu vine să cred! Alex? Hai, respiră. Aș vrea să vorbesc cu tine, dar nu mai pot! Dar poți să câștigi un scooter. Maria? Maria? Alo, doamna nu mai poate vorbi. Doctor Vintile sunt. Felicitări! Aveți un băiat sănătos de 3,2 kg. Rămâne? Cash, primești extra cadouri de la artiști, gadgeturi, vacanțe exotice, bling-blinguri, haine de firmă, scutere, bijuterii și chiar și o mașină. Înscrieri prin SMS tarif normal la 0735 600 100 sau gratuit pe kissfm.ro. Dacă vă însurați, sunteți invitați la ultimul târg de nunți al sezonului. Târgul Național de Nunți vă așteaptă cu mii de modele de invitații, verighete, aranjamente, mărturii, decorațiuni, costume și peste 7500 de modele de rochii de mireasă, într-un spațiu expozițional de peste 10.000 de metri pătrați. Mariaș Fest, 22-24 martie, în Piața Constituției din București. Alertă de călătorie Niger. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite călătoriile în Niger. Există posibilitatea unor acțiuni teroriste, mai ales la granița cu Mali și Nigeria. Recomandăm cetățenilor români care sunt nevoiți să se deplaseze în Niger să-și înregistreze prezența la Ambasada României în Abuja. Campanie de informare publică derulată de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Vreau să zâmbesc mai mult și să petrec timp de calitate cu ai mei. Un motiv să fiu fericit? Ofertele Christian Tour cu early booking de până la 50% pentru charter cu avionul în Grecia, Croația, Turcia, Spania. Le-am promis o vacanță aparte, turnată pe sufletele lor. Și nu am nicio grijă. Cumpăr de la Christian Tour și savurez fiecare moment. Alergăm pe plajă, construim castele de nisip, ne bronzăm pe șezlong și ne iubim. Christiantour.ro. Câte un drum spre fiecare vis. Un chisoman nu e niciodată singur. Are 1.100.000 de prieteni online and counting. KissFM.ro. User friendly. Salonul Automoto București, 3-7 aprilie, Piața Constituției. DJ Young și DJ Jonesy. Back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat ora aceasta. După cum le anunțam și înainte de pauză, avem Rihanna Diamonds, Shakira și Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Apoi ne reamintim de o piesă mai veche, Shakira și Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Iar ora o vom încheia in the mix cu Pink, Try. Asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Your diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme.

Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend avem vineri seara partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner în Club After Eight din Cluj. Sâmbătă cu Jonesy și Aner vă întâlniți în Club Alegria din Alba Iulia. Kiss This Party powered by Kiss FM. Iar cu mine, sâmbătă aceasta vă întâlniți în Galați, în Summertime Pub. DJ Young in the Mix la Kiss Kiss in the Mix Party. Avem piesa non-house și apoi o oră întreagă fără reclame. Ne întoarcem repede in the mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Și acum un ascultător va primi bijuterii și sunăm la Slobozia. Hello, Marcel. Aici Antonia. Care Antonia? Singura Antonia. Vreau să iei tot ce am pe mine. Eu? Ai ascultat Kiss mai devreme? Eram în ședință. De ce nu ești ascultător, Marcel? Vrei să mă superi? Nu, nu, Antonia. Marcel? Cash primești extra cadouri de la artiști, gadgeturi, vacanțe exotice, bling-blinguri, haine de firmă, scutere, bijuterii și chiar și o mașină. Înscrieri prin SMS tarif normal la 0735 600 100 sau gratuit pe kissfm.ro. Dacă vă însurați, sunteți invitați la ultimul târg de nunți al sezonului. Târgul Național de Nunți vă așteaptă cu mii de modele de invitații, verighete, aranjamente, mărturii, decorațiuni, costume și peste 7500 de modele de rochii de mireasă într-un spațiu expozițional de peste 10.000 de metri pătrați. Mariaj Fest, 22-24 martie, în Piața Constituției din București. Numărul unic european pentru apeluri de urgență. Gratuit în orice rețea de telefonie. 112 salvează viața, proprietatea și mediul. Bună ziua, familia Popescu? Da? Închideți odată telefonul. La ce telefon să închid? Păi telefonul ăsta. Dar de ce ai sunat? Păi de-aia am sunat, ca să-ți spun să închizi telefonul. Dar telefonul meu era închis, ești stâmpit. La cap. Ai fost avertizat! Gaiță e tare în blisc! Tembelefonul lui Gaiță! Vezi cine pică fazan și mâine în Cronica Cârcotașilor! România a învățat! Ești sunat, ești persiflat! Noua, 6, 3, 0, start! Cursa a început! Ca să câștigi, nu te lăsa condus de oricine! Alege Taxi Dartex! Cu Taxi Dartex ajungi mereu primul cu numai 1 leu și 39 de bani pe kilometru! Intră acum pe www.dartex.ro să ne cunoști! Taxi Dartex 021-9630. Vă conducem cu plăcere! Nu lăsa pe mâine ce poți socializa azi! KissFM.ro. Like! România Liberă îți oferă în fiecare miercuri biografiile liderilor secolului 20, cele mai importante personalități care au schimbat cursul istoriei. Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Che Guevara, Kennedy. 6 volume cu detalii inedite din viața lor personală și politică, amplu ilustrate cu fotografii de arhivă. De miercuri, 20 martie, Ernesto Che Guevara, simbolul egalitarismului și al libertății popoarelor. Din 27 martie urmează John Fitzgerald Kennedy, Viața unui președinte. Carte plus ziar la doar 10 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Kiss FM is back, you know now. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Dau fugă pe la Kiss, după domnișoare. Mereu, lasă-mă să spun ceva. Nici tu nu mă vrei așa. Recunoaștem, stă mai bine când zâmbesc că-s

the way, making you stay. Love is what I feel when I look at you. The way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way.

than 60 gallon wine. Come on. Foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine, pulsa roia. de foame nu ține. Vreau să știi că mi-e sete de tine. Bunera ești a mea. Știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine. Bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Ca să știi că mi-e sete de tine. Bun sau rău i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Ca să știi că mi-e sete de tine. Bun era ești a mea. In the mix. Nu uitați de clasamentul Fresh Top 40, în care se află cele mai importante 40 de piese difuzate la Kiss FM, toate hiturile momentului. Tu poți face clasamentul după bunul plac. Cu mouse-ul, pur și simplu intră pe kissfm.ro/ft40. Nu uita, după ce faci topul, să îl trimiți. Ai acolo butonul Trimite topul. Toate clasamentele voastre îl alcătuiesc pe cel pe care îl difuzăm sâmbătă la Kiss FM Fresh Top 40. Și ca distracția să fie completă, dacă vrei să pui mâna pe banii de la Kiss Cash, trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care scrii numele și orașul din care asculti Kiss FM. Apoi, urechile ciulite pe Kiss. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Nimic mai simplu. Banii și super premiile Kiss Cash pot fi ale tale. In the mix iar acum Beverly Brown, Wishing on a Star, DJ Rino și Silvia. Chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bone, Arash împreună cu Sean Paul și Makes Me Go. Iar apoi Antonia vine cu Marabu, Jay Murano, Club Edit. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. From the stars, just believe that. să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh, oh. Antonia, Marabu, piesă nouă, Jay Murano, remix. Hai să mai luăm două mesaje dintre sutele de SMS-uri trimise la noi la 0722 20 60 20. Pentru Georgiana din Piatra Neamț, din partea iubitului ei, Flavius, te iubesc foarte mult. Hello băieți, mă numesc Bianca, sunt din Năvodari, îi urez tatălui meu la mulți ani și îi spun că îl iubesc foarte mult și aș vrea să-i puneți Holograf cât de departe. Ok, hai să vedem ce avem în mix. Doll & Com, chiar acum o super piesă, Nelly Furtado vine mai apoi cu Say Tried și încheiem cu Holograf pe care ne-a cerut-o cât de departe. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Love you, love me, love me.